نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين حاضرین جمعہ زندگی میں دو طریقے کی سوچ ہوتی ہے ایک اچھی ایک بری ایک نگیٹو ایک پازیٹو مثبت منفی سکاراتمک نکاراتمک دنیا میں انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے پریشانی دیکھتا ہے ٹینشن میں پڑتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے کتنے لوگ تو سوسائڈ کر لیتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے انسان کی سوچ نگیٹو ہو جاتی ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا کاروبار کو لے کر آدمی پریشان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی سوچ بالکل نگیٹو ہو جاتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کبھی دولت نہیں کما پاؤں گا ایک اسٹوڈنٹ ایک طالب علم بار بار فیل ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی کا پریشر اور اس کی ٹینشن انسان کی سوچ کو اتنا زیادہ نگیٹو بنا دیتی ہے کہ طالب علم خودکشی کر لیتے آپ اخبار میں خبریں پڑھیے انٹر کے امتحانات ہو رہے ہیں ہائی اسکول کے امتحانات ہو رہے ہیں فلاں جگہ طالب علم نے سوسائڈ کر لیا خودکشی کر لی جان دے دی اپنی پنکھے سے لٹک گیا ایسا کیوں ہوتا ہے انسان کی جو سوچ ہے وہ نگیٹو ہو جاتی ہے ایمان جو ہے توحید کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید انسان کی سوچ کو نگیٹو ہونے سے بچاتی ہے آپ اندازہ لگائیے ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے سب سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے یہ کہ وہ مر جائے موت سے بڑا تو کوئی حادثہ نہیں موت سے بڑا تو کوئی نقصان نہیں. ایک انسان مر جائے کہانی فنش, کہانی ختم. لیکن ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ موت پر بھی انسان کی سوچ نگیٹو نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان جب کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہے تو اس کی زبان میں کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس جملے کے اوپر؟ یہ جملہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں, ہمارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. مالک نے اپنی ملکیت کو لے لیا تو کاہے کا رونا, کاہے کا افسوس, کاہے کا ماتم, کاہے کا غم؟ مالک نے اپنی چیز لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. یہ ایک جملہ انسان کی موت پر بھی اس کی سوچ کو نگیٹو ہونے سے بچاتا ہے. یہ ایمان کی خاصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے, یہ وہ انسان ہے کہ دنیا کی دو تہائی آبادی ان سے محبت کرتے ہیں, مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں, عیسائی ان سے محبت کرتے ہیں, یہودی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں. دنیا کی ٹو تھرڈ آبادی, دو تہائی آبادی آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا نام رسپیکٹ اور احترام سے لیتی. اور اسلام کا تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اسلام کے پانچ بنیادی پلرس ہیں, پانچ بنیادی ستون ہیں, ان میں سے ایک ستون حج پورا کا پورا ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے, جڑا ہوا ہے. ہم جس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں حج کے دوران وہ ابراہیم کا بنایا ہوا ہے. ہم جس مقام ابراہیم کو سامنے مسلح بنا کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں طواف کے بعد وہ ابراہیم کے پیر رکھنے کی جگہ. ہم جس صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم کی بیوی حاجرہ نے چکر لگایا تھا. جس زمزم کے پانی کو ہم برکت والا پانی پی کر سمجھ کر پیتے ہیں یہ وہ زمزم ہے جو اسماعیل ابن ابراہیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے جس کے سوتے نکالے. ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی میں جو سب سے بنیادی چیز ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نگیٹیوٹی کو نہیں آنے دیا, ان کی زندگی میں کبھی نکاراتمک سوچ نہیں آئی. سامنے آگ ہے, ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, کیا اس سے نازک بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ اور آگ بھی ایسی ایک انسان کے پورے قبیلے کو جلانے کے لیے کافی, مگر کیا مجال کہ ابراہیم کے ماتھے پر ذرا سے شکا نہ لگے. برسوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے. رب العالمین کا حکم آتا ہے جاؤ اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے چلے جاؤ. اللہ کا خلیل اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چند کھجوروں اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس ریگستان میں جہاں انسان تو دور پرندے کا بھی نام و نشان نہیں, پانی کا ایک قطرہ نہیں, اناج کا ایک دانہ نہیں, چھوڑ کے چلا آتا ہے. اس کے دماغ میں ایک منٹ کے لیے بھی خیال نہیں آتا کہ میرے بچے کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا. وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے, بڑھاپے کی لاٹھی بنتا ہے, رب العالمین امتحان لیتا ہے کہ جاؤ اپنے بچے کو میرے حکم پر سبا کرو. مگر ابراہیم کے پائے سبات میں لرزش نہیں آتی, ان کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی, ان کی جبین پر شکن نہیں آتی. میرے پیارے بھائیوں, اسی کو کہتے ہیں مثبت سوچ. اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ کسی بھی حال میں, زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کی سوچ خراب نہ ہو, اس کی ذہنیت خراب نہ ہو, وہ برے سے برے حالات میں بھی اپنی زبان سے حسب اللہ و نعم الوکیل نکالے. یہی سبق دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نام کا ایک مرد اہل حدیث پیدا ہوا تھا. پوری ہندوستان آج الحمدللہ جہاں ہم کتاب و سنت کا نام لینے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں, اسماعیل شہید نے وہ دور دیکھا تھا جب مٹھی بھر لوگ تھے, وہ دور دیکھا تھا جب جامع مسجد کے اندر آمین بولنے پر زبانیں کاٹی جاتی تھی، وہ دور دیکھا تھا جب رفع دین کرنے والوں کے ہاتھ توڑے جاتے تھے، وہ دور دیکھا تھا جب اہل حدیث کہلانے والے والوں کے خلاف باقاعدہ کتابیں چھاپی جاتی تھی کہ ان کو مسجدوں سے نکالا جائے۔ اسماعیل شہید جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسماعیل شہید درس دے رہے ہیں، ان کے سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے، بخاری شریف کا درس دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجاور حضرات گزرتے ہیں، اللہ کے رسول کے تبرکات لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بال، آپ کی طرف منسوب جوتے، آپ کی طرف منسوب پیرہن وغیرہ وغیرہ، تبرکات رسول کے نام سے کچھ چیزیں لے کر گزرتے ہیں۔ جب کسی چیز کے ساتھ رسول کا نام ہو جائے، ایک مسلمان تو آٹومیٹک اس کا احترام کرے گا۔ تبرکات رسول کو لے کر مجاوروں کا یہ قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا، لوگ احترام کھڑے ہو جاتے۔ یہ قافلہ جب مسجد جامع مسجد کے پاس سے گزرا، اسماعیل شہید اپنی جگہ بیٹھے ہیں، ان کے شاگرد اپنی جگہ بیٹھے ہیں، اسماعیل شہید کھڑے نہیں ہوئے۔ بخاری کا درس چل رہا ہے، اسماعیل شہید پڑھا رہے ہیں، ان کے طلبہ ان کے شاگرد پڑھ رہے ہیں، تبرکات گزر گئے، نہ اسماعیل شہید کھڑے ہوئے نہ ان کے شاگرد کھڑے ہوئے۔ اکبر شاہ ثانی کا دور تھا، مجاوروں کا یہ قافلہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور جا کے زار و قطار رونے لگا، آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت میں رسول کے گستاخ بھی رہتے ہیں؟ آپ کی حکومت میں اللہ کے رسول کے تبرکات کی توہین کرنے والے بھی رہتے ہیں؟ کہا کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جامع مسجد میں ہم لوگ گزرے، مولوی اسماعیل بیٹھ کر اپنے طلبہ کو حدیث پڑھا رہا تھا، ہم گزرے تبرکات رسول لے کر، نہ مولوی اسماعیل کھڑا ہوا نہ ان کے شاگرد کھڑے ہوئے۔ بادشاہ سلامت شاہ اسماعیل شہید کا مقام سمجھتے تھے، کہا کوئی بات نہیں، میں ان کو بلا کے سمجھاتا ہوں۔ شاہ اسماعیل کے پاس بادشاہ وقت کا ہرکارا پہنچا، چلیے بادشاہ سلامت نے آپ کو طلب کیا ہے۔ بادشاہ ہمیشہ پہلے اطلاع دیتا تھا پھر بلاتا تھا، آج ڈائریکٹ بلا رہا ہے۔ گھر والوں نے کہا پتا نہیں اللہ خیر کرے کیا معاملہ ہے، بادشاہ نے اچانک اس ٹائم بلایا ہے، کیا اس کے دل میں ہے؟ اسماعیل شہید کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ کہا میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو بھی مصیبت پہنچے گی، جو بھی پریشانی پہنچے گی، جو بھی تکلیفیں آئیں گی، جو بھی بیماریاں آئیں گی، لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہی آئے گی، وہی بیماری آئے گی، وہی تکلیف آئے گی، وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ بادشاہ نے بلایا ہے، بلا دے تو میں جاؤں گا، جتنی مصیبت میرے مقدر میں لکھی ہے وہ مجھے مل کر۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بادشاہ باپ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے پوچھا، مولانا سنا ہے کہ آپ بخاری کا درس دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، ذرا اللہ کے رسول کی سیرت پر کوئی تقریر کیجیے۔ مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کی سیرت پر تقریر کرنا شروع کیا، اللہ کے رسول کی زندگی کی جو تکلیف دہ واقعات تھے، طائف کا سفر ہے، مکے کی پریشانیاں ہیں، جب ان کو بیان کرنا شروع کیا، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، رونے لگا، روتے روتے کہنے لگا، مولانا جب آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو اتنے دردناک انداز میں بیان کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، تو آج جب آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے تبرکات گزارے گئے، آپ کے سامنے سے گزرے، تو آپ احترام میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ مولانا اسماعیل نے کہا کہ بادشاہ سلامت گستاخی معاف ہو، ذرا بخاری شریف کا کوئی نسخہ منگائیں گے آپ۔ بادشاہ نے فوراً کسی خادم کو بھیجا، بخاری شریف کا نسخہ لایا۔ مولانا نے بخاری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ صحیح بخاری ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر لکھی گئی ہر حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے. بادشاہ سلامت یہ کتاب آپ کے سامنے لائی گئی, نہ آپ احترام میں کھڑے ہوئے نہ میں احترام میں کھڑا ہوا, جبکہ یہ کتاب اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی باتوں کا آپ کے ارشادات کا مجموعہ ہے. اور وہ تبرکات جو میرے سامنے لائے گئے ان کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی میں اللہ کے رسول کے بال ہیں یا بناوٹی ہے, وہ واقعی میں اللہ کے رسول کے جوتے ہیں یا بناوٹی ہے, وہ صدیوں پرانے ہیں, ان کی کوئی سند نہیں ہے, ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ احترام کے لائق یہ کتاب ہے یا احترام کے لائق وہ چیز ہے. بادشاہ کو بات سمجھ میں آئی, اس نے فوراً اپنے سونے کے دو کنگن اٹھائے, مولانا کی خدمت میں دیا, کہا کہ مولانا یہ رکھ لیجیے. کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب میں باہر جاؤں تو لوگ کہیں کہ مولوی اسماعیل بادشاہ کے کنگن اتروانے گیا تھا؟ یہ کنگن آپ کو مبارک ہو, مجھے نہیں چاہیے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, یہ ہوتے ہیں اللہ کی توحید اور اللہ کے ایمان سے جو لوگ سرشار ہوتے ہیں ان کی ذہنیت اس قسم کی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں میرے پیارے بھائیوں یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر اللہ کی توحید مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے, زندگی کے کسی موڑ پر بھی انسان پریشان نہیں ہو سکتا, اس کی ذہنیت میں کبھی نگیٹیوٹی نہیں آ سکتی, کبھی منفی سوچ نہیں آ سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی پہلے پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد, ان کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ, جو ابراہیم کے طریقے کو چھوڑے گا, جو ابراہیم کی سنت کو چھوڑے گا, جو ابراہیم کے طریقے کو نہیں اپنائے گا, الا من سفی نفسہ, وہ ایک نمبر کا احمق اور بے وقوف ہوگا. عقل مند انسان ابراہیم کے طریقے کو فوراً اختیار کرے گا, اپنائے گا, ابراہیم کے طریقے کو وہی چھوڑے گا, الا من سفی نفسہ, جس کے دماغ میں گڑبڑی. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, میرے بندو ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اونچا مقام دیا, دنیا والے بھی آج ابراہیم کا احترام کرتے, ابراہیم کی عزت کرتے, ابراہیم کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں بھی ابراہیم کا مقام بہت اونچا ہے, وہ اللہ کے نیک بندوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے, خاص پوائنٹ پر آپ اپنی توجہ رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اسلام کا لفظ بار بار آیا ہے. جہاں بھی ابراہیم کا ذکر آیا ہے وہاں آگے پیچھے دیکھیے اسلام کا لفظ ضرور آیا ہے. اسلم تو لرب العالمین, نے اسلام لے آیا اللہ تبارک تعالیٰ. جانتے مدرسے یا اسکول میں جو ٹیچر پڑھاتے ہیں بچوں دو طریقے سے پڑھاتے ہیں, ایک ہوتی ہے تھیوری کتاب سے پڑھا ہے اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل بورڈ پر لکھ کر سمجھا رہے ہیں, یا کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو کمپیوٹر پر سمجھا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ بار بار اسلام کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ اسلام کی تھیوری اگر دیکھنی ہے تو قرآن اور حدیث کو دیکھ لو, اور اسلام کا پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے کہ اسلام کیسا ہے تو اللہ نے بورڈ پہ لکھ کے بتا دیا, دیکھو ابراہیم کو پڑھ دو اسلام کو پڑھ دو گے. اسلام کو اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہوگا, اسلام کا پریکٹیکل ہے ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اکیلے وہ تھے, تو ایک اکیلے انسان, لیکن اکیلے ہونے کے باوجود وہ پوری ایک امت کے برابر تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی آبادی میں ایسی قوم کے اندر آ کے کھولی تھی جہاں پوری کی پوری قوم مشرک تھی, بت پرست تھی, حتیٰ کہ جس باپ کے گھر میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھی ان کا باپ بھی ایک نمبر کا مشرک تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کے اندر رہ کر بھی توحید کی دعوت دی, اور توحید کی مثال بن کر, توحید کا اسوہ بن کر دنیا کے سامنے آئے. اللہ فرما رہا ہے ان ابراہیم کان امتا, ابراہیم کو اپنی ذات میں ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے, ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے. قانتا للہ, اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے قانت تھے. قانت کا مطلب سمجھتے ہیں, اسی سے قنوت بنا ہے, جو ہم لوگ دیتر کے اندر دعائیں قنوت پڑھتے ہیں. قنوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اس طریقے سے اس ساتھ میں خشوع اور خضوع کا بھی جذبہ. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی بات مان لی لیکن دل میں اس کی محبت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی عاجزی نہیں, یہ قنوت نہیں ہے. اطاعت تو ہو سکتی ہے, اطاعت تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے سامنے والے کی بات مان لی, لیکن سامنے والے کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت اگر دل میں پائی جائے, اس کا احترام پایا جائے, دیٹ از کالڈ قنوت. اس کو قنوت کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم قانتا للہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کس بڑے سچے پکے پر لگا تھا, حنیفا, اور ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. ساری دنیا سے کٹ کر انہوں نے اپنا ناطا اللہ سے جوڑا تھا, ساری دنیا سے اپنا ناطا رشتہ توڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تھا. وَلَمْ يَكُونِ لِلْمُشْرِقِينَ, وہ مشرک نہیں تھی. شاکر لِأَنْعُمِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں نازل کی تھی, جو احسانات کیے تھے, وہ ان کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. اجتباہو, اللہ نے ان کو اپنا مقرب بندہ بنایا, اپنا خلیل بنایا, اپنا رسول بنایا. قرآن مجید میں 25 نبیوں کا ذکر ہے, اور ان 25 نبیوں میں 5 نبی ایسے ہیں جو اول العزم پیغمبر ہیں, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 نبیوں نے, یعنی 25 رسولوں کا ذکر قرآن میں, پھر ان 25 میں 5 ٹاپ کے ہیں, اولو العزم ہیں. ان 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی حیثیت, یہ کچھ تو خاص بات ہے. ہم لوگ نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بعد, ہم یہ بھی کہتے کما صلی تعالی ابراہیم, اے اللہ تو ہمارے نبی پر ویسے ہی اپنی رحمتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر اپنی رحمتیں نازل. کچھ تو خاص بات ہے. اجتبا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا, منتخب بنایا, سلیکٹ کر لیا, چن لیا. اللہ نے اپنے بندوں میں ان کو ایک خاص مقام دیا, اور اسی لیے اللہ نے کسی اور نبی کے لیے خلیل کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دعوت کا بڑا اہم رول. دعوت کا مطلب یہ کھانے پینے والی دعوت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, دعوت سے مراد دین کی دعوت, اسلام کی دعوت, توحید کی دعوت. دعوت دینے کے 3 طریقے ہوتے ہیں, اسلام کی طرف بلانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام صرف علماء کا ہے, بہت بڑی غلط ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیۃ, ایک آیت کا بھی اگر آپ کو علم ہے, علم ہے, بغیر علم کے دعوت نہیں دینا ہے کہ کوئی بھی للو پنجو جو ہے توحید کی دعوت دے, اس کو خود توحید کے بارے میں نہ معلوم, پہلے توحید کا علم حاصل کرے تب آدمی دعوت دے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک آیت کا بھی علم ہے تو اسے دوسروں پر پہنچاؤ. ایک کم پڑھا لکھا آدمی, ان پڑھ آدمی, جاہل آدمی, جو کسی ڈگری کسی سند کی تو بات چھوڑ دیجئے, علم کے ایک عام معیار سے بھی کم تر ہے, لیکن اس کو بھی اگر کوئی اچھی بات معلوم ہو اسے دوسروں پر پہنچائے, یہ سب کا کام ہے. تو دعوت دینے کا 3 طریقہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, یہ پہلا طریقہ. والموعظۃ الحسنۃ, اور نصیحت عمدہ نصیحت کے ذریعہ, یہ دوسرا طریقہ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر کبھی مناظرہ کرنے کی نوبت آ جائے, بحث کرنے کی نوبت آ جائے, تو تم بہترین طریقے سے ان سے بحث کرو، بہترین طریقے سے مناظرہ کرو، بہترین طریقے سے مجادلہ کرو. یہ تین طریقے ہیں دعوت، اور ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں یہ تینوں طریقے ملتے ہیں. آئیے وقت آج تھوڑا سا بچائے، ہم حکمت والا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ابراہیم نے حکمت کو کیسے اپنایا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ستاروں کے اندر ساد و نحس کا عقیدہ رکھتا ہے. آپ کسی بھی کتاب کی دکان پہ چلے جائیے، آپ کو جنتری ملے گی، بخشی جنتری، اسلامی جنتری، فلاں جنتری، ڈیکا جنتری، جنتری آپ خرید لیجیے 5 روپے کی، اور اس کو کھولی، اس میں ہر تاریخ کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ساد ہے یہ نحس. سات کا مطلب یہ تاریخ اچھی ہے، اور نحس کا مطلب یہ تاریخ منحوس ہے. اور بہت سارے مسلمان اس کا اعتبار کر کے شادی بیاہ کرتے ہیں. اگر جنتری پہ لکھا ہے کہ فلاں تاریخ نحس ہے، منحوس ہے، کیا مجالے کی شادی کر لیں؟ اور یہ سات اور نحس جو لکھا رہتا ہے، یہ ستاروں کے اعتبار سے، ستاروں کی چال کے اعتبار سے، جس کو نچھتر کہا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے لکھا ہے. اسلام نے اس بدعقیدگی کا خاتمہ کیا تھا، مگر افسوس کی آج اسلام کا نام لے کر بھی نچھتروں پر ایمان. اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ میری امت کے اندر باقی رہیں گی دور جاہلیت کی، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، ستاروں کے اوپر ایمان رکھنا، ستاروں کے اوپر عقیدہ رکھنا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو سمجھانا ہے کہ ستارے اللہ کی مخلوق ہے، چاند اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے. اب کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، سورہ انعام کا پلما جن علیہ اللیل راۃ کوکب، رات ہوتی ہے آسمان میں تارا چمکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کہتے ہیں ہاذا ربی، دیکھو یہ تارا میرا رب ہے. پلما افل، جب وہ تارا مائل ہو جاتا ہے، وہ تارا آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے، نظروں سے دور ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا احب الافلین، جو غائب ہو جائے، جو دور ہو جائے، میں ان کو پسند نہیں کرتا. اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیسا رب تھا تمہارا جو آیا اور چلا گیا؟ ارے رب تو وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ، ہر ٹائم، ہر پل اپنی مخلوق کے اوپر نظر رکھے، کس کو کیا چاہیے، کس کو کیا ضرورت ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرے. جو نظروں کے سامنے آ کر غائب ہو جائے، جو دور ہو جائے، جو اوجھل ہو جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر بازغاً، تھوڑی دیر کے بعد چاند نکلا. چاند جب نظر آیا، ستارے سے چاند دیکھنے میں بڑا بھی معلوم ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں جانتے تھے یہ چاند کی بھی عبادت کرنے والے، چاند کی بھی پوجا کرنے والے لوگ. قال ھذا ربی، کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ چاند میرا رب ہے. فلما افل، لیکن چاند کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، چاند تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گیا. جب چاند غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے لگی لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے میری قوم کے لوگ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راستہ نہ دکھایا ہوتا، تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں میں سے ہو جاتا، ضلالت کے راستے پر چلتا. دیکھو یہ چاند بھی دور ہو گیا، یہ چاند بھی غائب ہو گیا. فلمارا شمسا بازغتن، صبح ہوتی ہے اور آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے. سورج تو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، ستاروں سے بھی زیادہ روشنی دینے والا اور سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے. جب سورج نکلا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہو میری قوم کے لوگ ھذا ربی ھذا اکبر، دیکھو یہ سورج تو سب سے بڑا ہے، ہو نہ ہو یہی میرا رب ہے. فلما افلت، مغرب کا ٹائم ہوا، سورج کے غروب کا ٹائم آیا، جب سورج بھی غروب ہو گیا، جب سورج بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ تم لوگ مشرک ہو اور میں تمہارے ساتھ یہ شرک نہیں کر سکتا ہوں. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من من المشرکین، یہی وہ دعا ہے جو جانور کے گردن پر چھری چلاتے وقت ہم پڑھتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر توحید کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں مشرک ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی حکمت تھی. انہوں نے کتنی حکمت اور بہترین طریقے سے اپنی قوم کو ستارہ پرستی اور چاند پرستی اور سورج پرستی کی جہالت بتائی اور اپنی قوم کو یہ سبق دے دیا کہ یہ انتہائی گمراہی اور ضلالت کا کام ہے. یہ موضوع انشاءاللہ ابھی دو ہفتہ اور چلے گا، پھر اس کے بعد بقرعید کے پہلے جو ایک جمعہ اور بچے گا اس میں ہم عید الاضحیٰ کے مسائل وغیرہ اور قربانی کے مسائل پر گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا توحید اور مضبوط ایمان والا ہم سب کو بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ایمان کی ضرورت ہے، اللہ وہ ایمان ہم سب کے سینوں میں پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ دراز کرے. اللہ ہمارے اوپر آنے والی تمام مصیبتوں کو آسان فرمائے. اللہ ہمارے کاروباروں میں، ہماری روزی روٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان حال ہوں کہ پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.